Αποστόλη. Έλα. Καλή χρονιά. Ναι, εντάξει. Καλά. Θέλω κι εγώ να δώσω συγχαρητήρια. Σε ποιον, στον Κυριάκο? Όχι, καλέ, στον Τριανταφυλλίδη. Α, στον Τριανταφυλλίδη, ναι, να δώσει. Ναι. Να μην δώσει. Και σε όλου του Σιριζέου φυσικά. Ναι. Ιδιαίτερα αυτού που έχουν νεύρα με το πάμε, ιδιαίτερα αυτού. Που κάνουν σαν τι γκόμενε. Έχω την αίσθηση ότι ο Τριανταφυλλίδη, αν βγάλει τη Μουτσούνα, είναι ο Τζίμερο. Αλλιώ τη σκουλάει τώρα αριστερό να λέει τέτοια πράγματα. Η Μουτσούνα είναι Τριανταφυλλίδη. Αλλά γενικώ οι Σιριζέ έχουν. Δεν ξέρω, περιμένουν κάτι. Κάτι περιμένουν προφανώ. Μα σκέφτηκαν ένα άλλο που δεν εφαρμόσει, αυτό περιμένουν. Βάζουν τι ιδέε, δεν περνάγαν αλλιώ. Θα τα πέναγε αυτά ο Κυριάκο. Κυριάκο τώρα, τον Κυριάκο, γιατί είμαι φαν του. Είσαι Κυριακουλίτσα που λέμε. Ναι. Του σκίζει το πουκάμισο. Α, δεν σκίζω τίποτα. Πάντω αυτό που έχουν να πω για του Σιριζέου είναι ότι ψωμί τυρί δεν έχουν, μακριά γυρεύουν κι αυτοί. Τέτοιο πράγμα θα του πει, ε. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, μην κάνουμε και τέτοια σκληρή κριτική. Τι νεροκουβαλητής είναι αυτός ο Στυλιανίδης, ρε παιδί μου. Τι να κάνει ο άνθρωπος, καμιά δουλειά δεν με ντροπή, αλλά μπα, άκυρο. Πω, γι' αυτό πήρα. Θέλω να μου σχολιάσεις τη δήλωση Στυλιανίδη, παρακαλώ. Η ελληνική κεντροδεξιά πάντοτε είχε την ευφυΐα να διατηρεί ένα εθνικό κεφάλαιο στην άκρη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το εθνικό κεφάλαιο που σήμερα έχει συντηρηθεί και παραμένει χρήσιμο για τον τόπο σε μια δύσκολη στιγμή λέγεται Κώστας Καραμαλής. Εντάξει, παιδί μου, κακό είναι. Μεγάλο κεφάλαιο τώρα, αφιέρεσαι. Ναι, καλέ. Τόσο μεγάλο κεφάλαιο που δεν έχει και ευθύνες να ξέρεις για την κρίση, ε. Θα ξεφύγουμε και από κρίση και από όλα. Ήδη ανέπνευσα και καθαρό αέρα σήμερα. Αν το προσέξεις, έχει φύγει και το νέφος. Μετά τη δήλωση τη Λιανίδη, ναι, καθαρίσαμε. Είδες όταν ο πολιτικός κάθεται και περιμένει, έρχονται κάτι τσογλάνια και του παίρνουν την εξουσία. Τσογλάνει τον Κυριάκο. Και τον άλλο μαζί που έχει τον τρελό μαζί, τον τρελαντώνει. Να σου πω, βγήκαν οι λαγοί, ε. Ο Τριανταφυλλίδης τι είπε, 600 ευρώ. Δεν τον έλεγε λαγό, 600 ευρώ, ναι, εντάξει. 600 ευρώ δεν είναι και κάτι. Ναι. Λαγό σε τέτοια συσκευασία δεν έχω ξαναδεί, αλλά ναι, δεν αποκλείεται. Να σου πω, επειδή εγώ έχω τον καημό μου με τα σχολεία κάτω στην Αρτέμιδα, κάτι παλιοκουμούνια χρόνια τώρα, αυτή η γραφική μωρέ που κινδυνολογούν, το λέγανε και αυτό, δεν ξέρω, προφήτες είναι. Και τελικά ξέρει, τώρα πετάχτηκε αυτό, σιγά σιγά θα το χωνέψουμε. Στο τέλος μπορεί από 600 ευρώ να καταλήξει 300. Αλλά πάντως έχει μπει η πρώτη ιδέα. Έχει μπει η πρώτη ιδέα. Έχει μπει η πρώτη ιδέα, ναι, αλλά θα είναι σαν κολέγια. Δεν θα είναι τώρα σε κολοδημόσιο που λέγαμε, σαν να πηγαίνει στο κολέγιο Αθηνών θα είναι. Μα δεν σου ανέφερα τυχαία την Αρτέμιδα που είμαστε στα κοντέινερ και μπάζουμε νερά. Και... Καλακτηριακά, δεν το συζητώ. Ο κάθε μαθητής θα έχει τη δικιά του κάρτα εισόδου. Θα μπαίνει, ας πούμε, με τον μπίπερ να πούμε. Πέρα από το κτηριακό, θα βγαίνουν, παιδί μου, άνθρωποι ούτε πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται να πηγαίνουν. Σε γλιτώνει από άλλα δηλαδή. Δες το μακροχρόνια τώρα, μην είστε γύφτη. Έλατε, είμαστε και γύφτη και γραφική. 600 ευρώ το χρόνο μόνο. Σιγά μου, ρε, τι είναι. Φαντάζομαι βέβαια με αυτά τα 600 ευρώ που μια αριστερή κυβέρνηση βέβαια τα πρότεινε. Ποιος θα τα πρότεινε, αλλιώς δεν περνούσαν. Δεν τα πρότεινε ο Τζίμερος. Εγώ είχα την εντύπωση ότι τα πρότεινε ο Τζίμερος. Όχι, έγινε μπέρδεμα. Όχι, δεν είναι ο Τζίμερος τελικά. Τζίμερος είναι ο Τριανταφυλλίδης. Κοντά είναι. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν βαριέσαι. Ένα πρώην που λένε του Άκη Τσοχατζόπουλου δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ είμαστε. Αλλά δεν είναι κακό. Φαντάζομαι με αυτά τα 600 ευρώ θα γλιτώνει την παραπαιδεία, δηλαδή τα γλιτώνει από τα φροντιστήρια γιατί θα αναβαθμιστεί. Αυτό σου λέω τώρα, δεν εκτιμάται όμως, θα αναβαθμιστεί η παιδεία. Δεν θα έχει ούτε παπαγαλίες ούτε τέτοια. Θα μαθαίνεις, παιδιά με κριτική σκέψη θα βγαίνουν, όχι ζώα που θα τους ψηφίζουν μια ζωή. Εγώ πήρα να πω ότι είναι φθηνά, ότι κάνουν καλή τιμή. Φθηνά είναι. Και ξέρεις κάτι, και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Θα πέσουμε έξω έτσι. Βάσει του νόμου της αγοράς και της ζήτησης έπρεπε να είναι πιο ακριβά. Σωστό, σωστό. Και βέβαια φαντάζομαι θα ελαφρυνθούμε από τη φορολογία όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Δεν νομίζω, αλλά να σου πω. Όχι, τι, θα πληρώνουν και αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Δηλαδή θα συνεχιστεί η ίδια φορολογία για τα σχολεία και τα 600 ευρώ, δεν νομίζω. Το κάνει για να γλιτώσει τους υπόλοιπους. Το κάνει δίκαιο, αλλά δεν εκτιμάται. Καλή χρονιά από Θεσσαλονίκη. Γεια. Δεν παρακολουθείτε. Τι να παρακολουθείτε. Τριανταφυλλίδης. Δεύτερος έρχεται. Πρώτος το είπε ο Μπουτάρης. Δεν είναι το ίδιο. Ο Μπουτάρης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κυβέρνηση. Αυτό να μου πεις. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Μπουτάρης μπορεί να πει διάφορα. Τριανταφυλλίδης. Εδώ εκλέγεται. Μήπως αποσκοπεί σε τίποτα άλλο. Ξέρεις, γελάω με την πρόταση που κάνει ότι μέσω πλαστικού χρήματος να πάει το φορολόγιο, να χρήσει το φορολόγιο. Για ποιο λόγο? Οι άλλες αποδείξεις από τα καταστήματα είναι παράνομες. Ωραία, αυξάνεται. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Δεν πιάνεις το χρήμα στο χέρι, δεν ξέρεις πόσο χαλάς, άρα παίρνεις παραπάνω. Άρα αυξάνεται. Ξέρει αυτός. Ας μην ανησυχείς. Γιατί μας λέτε κέντρα? Τι θέλω να σας πούμε. Λαός. Κέντρα είστε καλά. Τα κέντρα των αποφάσεων που θα λέγαμε αλλιώς. Το θέμα είναι ότι δεν παίρνετε καμία απόφαση. Αλλά είστε τα κέντρα των αποφάσεων, αν το πάρει. Τριανταφυλλίδης δεν πρόλαβα. Τώρα διαβάζω το άρθρο του. Αυτό το σχολείο ονειρεύονται οι Σιριζέοι, ε. Με δίδακτρα. Λαμπρά, θαυμάσια. Με δίδακτρα, δίδακτρα, αλλά θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι να πατήσεις. Πρώτον, θα ντρέπεσαι να μιλήσεις τον καθηγητή. Θα έχει μέσα καθηγητές, δεν είναι τώρα ότι θα είναι αυτά τα τσόλια σαν και εσάς. Ναι. Θα έχει μέσα, δηλαδή, Γιώργος Παπανδρέου, Βαρουφάκης, θα έχει τέτοιου είδους. Δηλαδή, τέτοιο επίπεδο καθηγητές θα σε διδάσκουν. Πέθανε ο δάσκαλος. δάσκαλος είναι τώρα ο αγράμματος δημοσιογράφος. Γεια σου κύριε Τριανταφυλλίδη, μεγάλε δάσκαλε. Επιτέλους ρε φίλε, και ένας κεντρός πρόεδρος. Ο Κούλης. Ο Κούλης, ναι, αν κάτι λες, είναι ένας κεντρός πρόεδρος. Βέβαια, τι βαρύδια έχει ο κεντρός πρόεδρος, μόνο κεντρό δεν τον αφήνουν να είναι. Αυτά τα βαρύδια, αυτές οι δεσμεύσεις που έχει, άσε. Κάνω σοκολατάκι θα μας κεράσει τώρα. Τι σοκολατάκι υγείας που είναι για πικρά. Να μην το χαρείς. Για τον αδερφό της και για το γιο της που είναι κολαπτόμενος, ξέρεις. Καλημέρα σας. Γεια σας. Πριν από λίγο αναφερθήκατε σε κάποιον κύριο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο Τριανταφυλλίδης. Τέλος πάντων, δεν άκουσα το όνομα και αυτό θα ήθελα να αναφερθεί και πάλι, γιατί δεν είμαι η μοναδική που δεν το άκουσα και θα ήθελα να τον ψηφίσω τον κύριο αυτό. Δεν έχουμε εκλογές τώρα, δεν έχετε τη χαρά. Θα έχουμε. Αλήθεια, αποκλείεται. Ναι, λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να διαδοθεί το όνομά του, γιατί η πρότασή του είναι τρομερά αριστερή. Θυμάστε με το ψευδόνυμο του Καραμαλή, του Γέρου. Τριανταφυλλίδης. Τυχαία η σύνδεση. Αλλά λέω. Τριανταφυλλίδης και Παρισί. Μάλιστα. Τριανταφυλλίδης σου χρειάζεται αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, αυτό. Εντάξει. Να ξέρεις. Έλα, γεια. Μου άρεσε ο Μημαράκης, έτσι. Αγκαλίτσα, ε. Γιατί κακό είναι. Σε φτύλα που θες μου φαίνεται. Γιατί. Δεν τρέπεσαι λίγο. Άμουρη ζηλιάρα. Δεξιοτήμονε, μα. Είναι δεξιός ο Μημαράκης αφού είναι αντιμνημονιακός, δεν είναι δεξιός. Είδες όμως ρε φίλε που όλοι έρχονται εκεί πέρα, έρχονται όλοι να πάρουν από σένα δημοσιότητα, να πάρουν από... Μου έχουν ρουφήξει παιδί μου το αίμα. Ο Βαγγέλης από ό,τι είδες μου ρούφηξε και τα μάγουλα. Δεν μ' άφησε σε ησυχία ο Βαγγέλας και δείξαμε μόνο τα φιλιά στην κάμερα. Τι έγινε από πίσω δεν το λέω. Ωραίος ο Βαγγέλας. Καλώς, καλώς. Είναι και λίγο μάτσο, εμένα μου αρέσει αυτό. Ό,τι καλύτερο εύχομαι, με υγεία ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε, δύο μέρες σε δει με το πρώτο τηλέφωνο. Τι κολόφατο είσαι εσύ, τι έκανες στο βράδυ. Ρε. Βλέπω Ελληνοφρένεια στο ελληνοφρένια.net.gr. Μπράβο, ρε φίλε. Καλά που το λες και εσύ, γιατί μη ξεχνάμε να το λέμε. Goodbye, love. Goodbye, love. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Μια αφιέρωση, ρε φίλε. Για πες. Εκεί πέρα δεν είπε χθες ο άλλος ότι πρέπει να πούμε συγγνώμη στο Σιμίτι και στα λοιπά. Ναι, ο Φανασίου. Ναι, θα βάλεις εκεί που λέει καταραίει η φορολογία. Το κατακαταραίο. Βάσιμο. Ναι, φτιάξω το λίγο και βάλει εκεί πέρα το κατακαταραίο. Θα ερωτευτώ τον Σιμίτι. Πρέπει όμως από τον Πρωθυπουργό Σιμίτι και τον Τάσο Γιαννίτση να ζητήσουμε συγγνώμη. Διότι από τότε είχε καταλάβει ότι το ασφαλιστικό καταραίει, ότι τα ταμεία καταραίουν και έπρεπε να κάνουμε κάτι. Κατακαταραίω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα ερωτευτώ τον Παπανδρέο. Εγώ έβαλα το κεφάλι μου στον Τορβά για τον τόπο. Τον Ευρέφ και τον Ζωρό. Και όταν ντύθηκα Ζωρό υπήρχε ένα συγκεκριμένο λόγο. Και δεν ξαναγαπάω φιλικό. Πρέπει όμως από τον Πρωθυπουργό Σιμίτη και τον Τάσο Γιαννίτση να ζητήσουμε συγγνώμη. Αποδείξαμε ότι υπάρχει αριστερά της ευθύνης. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Then the loud sound did seem to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was crazy cosmic jive. Βάλε τον Καραμαλή με το τώρα. Το τέλος ρε, ποιο τώρα. Το τέλος, ναι, το τέλος. Ναι. Καλησπέρα, Μαπούς. Βεβαίως. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Είμαι σε καλό δρόμο. Είσαι ενεργητικός ή παθητικός. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Τώρα σε θέλω μωρό μου, λέει, για που είσαι ανάρθρο. Ως εδώ και μη παρέκει. Το λέω και το εννοώ στο ακέραιο. Αλλά θα περάσουμε καλά. Είμαι βέβαιος. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Βεβαίως. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα αυτή. Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε την τόλμη να λέμε σε κάθε περίπτωση την αλήθεια. Γουστάρεις, ε? Πες μου έτσι θα είσαι, γουστάρεις. Μία είναι η λέξη εδώ. Τέλος. Μία είναι η λέξη εδώ. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Μπορεί σε παρακαλώ πολύ να βάλει την Παρασκευή την κυρία που είχε τη συνταγή του Χαλβά με τον Κούλη το Μητσοτάκη. Βάλε αν μπορεί την Παρασκευή τη συνταγή για Κούλη. There's a star man waiting in the sky.